ีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้นะครับป้ากุลเนี่ยแกเป็นผู้หญิงอายุมากแล้วร่างแกผอมบางเหมือนว่าถ้าลมพัดนี่แกจะปลิวตามลมไปด้วยแกจะมีเรี่ยวมีแรงหรือเปล่าคนที่ไม่รู้จักแกก็จะคิดอย่างนั้นแล้วก็นึกสงสารแกที่เกิดมามีแต่หนังหุ้มกระดูกซ้ำกระดูกนั่นก็ช่างเล็กแล้วก็บอบบางซะเหลือเกินแต่ว่าคนแถวแถวบ้านสวนราชบุรีของแกเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกเพราะว่าพวกเขารู้ว่าป้ากุลเนี่ยทำงานเก่งคลุกอยู่ในสวนทั้งวันท่ามกลางหมู่ใบไม้สีเขียวอยู่ในร่มเงามีแสงแดดรำไรรำไรทำโน่นทำนี่ของแกทั้งวันแกทำไม่เร็วทำไปเรื่อยๆจะทำไม่หยุดแกไม่ใช่คนร่างกายอ่อนแอแต่อย่างใดคนวัยแกใครๆก็มักจะเรียกป้าเพราะว่ามันล่วงเลยมาเหมือนกับยามบ่ายของชีวิตแล้วแกก็มีลูกผัวมีครอบครัวเหมือนกับคนอื่นๆไม่ได้แตกต่างกันญาติพี่น้องก็อยู่ในละแวกเดียวกันไปมาหาสู่กันโดยปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติสำหรับแกก็คือแกเป็นคนกลัวแมลงครับแกกลัวแมลงคนแถวบ้านนะเขารู้กันดีแล้วก็หัวเราะบางคนก็บอกว่าแกจะกลัวอะไรกันนักกันหนาขนาดนั้นหัวเราะใหญ่อีกคนก็บอกอย่าไปหัวเราะแกบางคนก็คัดค้านว่ามันไม่ดีจะไปขำแกเหมือนกับจะไปเยาะไปหยันก็มันตลกอ่ะมีอย่างที่ไหนกลัวอะไรไม่กลัวกลัวแมลงมันไม่ตลกหรอกนะถ้าเจอกับตัวเองบ้างจะรู้ว่ามันไม่ตลกหรอกก็มีการโต้แย้งกันไปโต้แย้งกันมาด้วยเหตุผลของแต่ละคนคนที่คิดว่ามันเป็นเรื่องตลกนะมีจำนวนมากที่เห็นใจป้ากุลมีเพียงไม่กี่คนทำไมป้ากุลแกต้องเกิดกลัวแมลงขึ้นมาทั้งที่จริงๆแล้วแกทำงานอยู่กับสวนกับป่าก็ต้องเจอแมลงอยู่แล้ววันนึงถ้าใครก็แล้วแต่บุกเข้ามาในสวนแล้วบุกเข้ามาในป่าไปถางต้นไม้ใบหญ้ามันก็จะต้องเจอตัวแมลงมากมายโดดไปโดดมาบินผ่านหน้าผ่านตาหรือว่าเกาะเอาซะได้ซ้ำไม่ว่าชนิดที่ชอบกระโดดหรือว่าชอบบินก็แล้วแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวจิ๋วเสร็จแล้วเอ๊ะทำไมป้ากุลแกเกิดกลัวมันขึ้นมาทำไมจึงเป็นเรื่องน่าตลกสำหรับคนหลายคนที่แกกลัวก็เพราะว่าช่วงหนึ่งของปีนั้นน่ะมีแมลงมากมายบินมาอาละวาดไม่ว่าจะเป็นกลางคืนกลางค่ำนะเวลาเขาเปิดไฟกันตามบ้านมันรบกวนมากไม่ว่าจะกินข้าวกินปลาก็คอยจะหล่นลงไปในถ้วยแกงในจานข้าวต้องรีบกินข้าวกันเสียตั้งแต่ยังไม่มืดไม่ค่ำจะได้หมดห่วงเรื่องกินไปได้พักนั้นน่ะไม่ต้องเปิดไฟนานนะยิ่งเปิดนานก็ยิ่งไปเรียกแมลงมากันเต็มบ้านเลยกวาดทิ้งกันไม่หวาดไม่ไหวเพิ่มงานให้อีกน่ารำคาญกวาดไปทิ้งแล้วเอามาอีกแล้วเอากวาดอีกเอามาอีกคืนนั้นน่ะป้ากุลแกเข้านอนด้วยความรู้สึกหงุดหงิดว่าไอ้พวกแมลงนี่มันจะมาทำไมของมันน่ะนี่มันบ้านช่องคนอยู่ทำไมมันไม่ถึงไม่ไปอยู่ป่าอยู่เขาน่ะมากวนใจทำไมทำให้แกต้องกวาดต้องมีงานยุ่งยากทั้งที่งานสวนก็พอแรงอยู่แล้วแกเข้ามุ้งไปแล้วแต่เกิดนึกได้ว่ายังไม่ได้เข้าห้องน้ำก็เลยออกมาอีกทีนี้หนทางมันมืดอ่ะก็ต้องเปิดไฟพอเสร็จจากห้องน้ำแล้วกำลังเอื้อมมือไปกดสวิตช์ไฟกดแปะไปก็พอดีแกสะดุ้งโยงเลยเอามือซ้ายปัดหูพรึดร้องอุ้ยเสียงดังเนี่ยลูกสาวก็ถามแม่เป็นอะไรอ่ะแกก็บอกว่าตัวอะไรไม่รู้มันเข้าหูหลังจากนั้นก็วุ่นกันใหญ่เพราะตัวที่เข้าไปในหูมันไม่ยอมออกมันทำให้แกเจ็บปวดในหูข้างซ้ายเป็นอย่างยิ่งทีเดียวมันไต่ตะเกียกตะกายเสียงคลุกคลักดังสนั่นอยู่ในรูหูของแกเนี่ยแกเอานิ้วก้อยแยงก็ไม่ช่วยอะไรลูกๆก็ไปเอาไม้ปั่นหูมาแกก็ปัดมือบอกไม่เอาเดี๋ยวมันยิ่งกัดก็ไปใหญ่เลยเรียกลูกสาวให้เอาน้ำมาหยอดแกนอนตะแคงลูกสาวก็หยอดน้ำลงไปจะให้มันออกหยอดน้ำลงไปเต็มหูแล้วก็นอนรอเสียงมันตายอยู่ในหูไม่ยอมหยุดแกก็บอกลูกว่าเอาน้ำหยอดดีกว่าเอาไม้พันสำลีเข้าไปปั่นมันจะได้ออกมาถ้าใช้การสำลีแยงเข้าไปมันก็จะตายคาอยู่ในนั้นน่ะไม่ออกว่างั้นแกนอนรอให้มันออกมาหยอดสน้ำเต็มหูแต่มันก็ไม่ออกมันยังไต่แล้วก็ทำให้เจ็บๆอยู่ไม่ว่างเว้นออกจะปวดซะด้วยแกก็อดทนก็นอนรออยู่เป็นชั่วโมงมันก็ยังไม่ออกแกก็เลยชักสงสัยว่ามันจะเป็นแมลงที่เคยอยู่ในน้ำมาก่อนมันถึงไม่สำลักน้ำแล้วก็ไม่กลัวน้ำเลยในที่สุดก็ตะแคงหูเทน้ำออกแต่แมลงก็ไม่ออกแล้วมันก็ไม่ตายด้วยมันยังเดินคลุกคลักอยู่ไม่หยุดหย่อนแกก็รู้สึกกลัวว่ามันจะทำให้หูแกหนวก ถึงก็ร้องไห้น้ำตานองหน้าเลยลูกจะเอาก้านสำลีแยงหูให้ตัวแมลงมันตายแกก็ไม่ยอมกลัวแมลงมันมีขาแหลมแหลมแข็งๆไปทิ่มแทงแกหูเดี๋ยวแกกลัวแกหูทะลุตอนเด็กๆแกเคยได้ยินคนเขาเล่ากันว่าคนหนึ่งแยงหูจนแก้วหูทะลุหูหนวกไม่ได้ยินไปข้างหนึ่งแกก็เลยกลัวมากและกลัวตั้งแต่นั้นมาล่ะกลัวการแคะหูแยงหูแกไม่เคยไปแตะต้องหูกันหรอกคนข้างบ้านก็แนะกันว่าเอาน้ำมันพืชหยอดเข้าไปสิตัวแมลงมันจะได้ตายแกก็ไม่ยอมทำไอ้ที่แกทำอย่างเดียวก็คือแกใช้น้ำคืนนั้นแกไม่ได้หลับได้นอนเจ้าตัวนั้นมันก็อยู่ในหูแล้วก็มันก็ไม่ยอมออกด้วยอีกท่านมันก็ไม่ยอมตายแต่บางทีมันก็สงบไปพักหนึ่งแกก็ม้อยหลับไปได้แต่พอมันขยับตัวแกก็ผวาตื่นอีกพอเช้าเขาจะเอาแกไปโรงพยาบาลให้หมอเอาออกให้แกก็บอกลูกๆบอกไม่ไปมันเงียบไปแล้วคงจะตายไปแล้วลูกสาวก็บอกว่าตายแล้วก็ต้องไปเขาจะได้เอามันออกไม่อย่างนั้นมันก็อยู่ในหูแม่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวแม่ก็รำคาญแกสายหน้าบอกไม่ยังไงแกก็ไม่ไปไม่ให้ใครมายุ่งกับหูของแกพอสายๆมันดังคลุกคลักอีกแล้วแกก็เอาน้ำหยอดเข้าไปอีกแล้วก็นอนชั่วโมงหนึ่งให้น้ำอยู่ในหูอย่างนั้นจนเจ้าตัวนั้นมันเงียบสนิทแกก็เอียงหูเทน้ำออกทีนี้มันก็ทำให้หูแกอื้อสิมันยังอยู่ในนั้นนี่เวลาสั่นหน้าหรือว่าเอียงหัวไปมามันจะเกิดเสียงอยู่ข้างในแกก็หวาดผวาหาสำลีมาอุดหูสองข้างเอาไว้ไม่ว่าจะนอนหรือจะไปทำอะไรที่ไหนแกก็ไม่เอาออกแกอดทนยอมให้ซากตัวแมลงอยู่ในหูนี่มันคลุกคลักยามเดินหรือว่าสะบัดหน้าแกก็ยอมไม่แคะมันออกลูกจะทำให้ก็ไม่เอาบอกว่าทนได้การได้ยินก็ลดน้อยลงไปเพราะว่ามีก้อนสำลีขวางกั้นอีกทั้งหูซ้ายก็อื้อๆไม่เหมือนเดิมหูข้างนั้นมันอื้ออยู่หลายวันก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าซากแมลงอยู่ในหูนานเป็นเดือนกว่ามันจะเน่าผุนี่วันหนึ่งขาสีน้ำตาลหลุดติดก้อนสำลีออกมาข้างหนึ่งแกก็ดีใจเหลือเกินเอียงหูแล้วก็เอามือปัดใบหูปัดไปก็ปัดมาออกมาอีกหรือเปล่าแกก็ไม่เห็นอะแต่รู้สึกว่ามันโล่งกว่าเดิมเสียงคลุกคลักน้อยลงแกก็เอียงหูเอามือปัดอยู่หลายวันจนกระทั่งสิ่งที่อยู่ข้างในไม่เกิดเสียงในหูแล้วรวมเวลาทั้งหมดตั้งแต่วันที่มันเข้าไปจนถึงวันที่แกรู้สึกสบายดีเนี่ยกินเวลานานประมาณสัก6เดือนจากวันนั้นถึงวันนี้เกือบ3ปีแล้วปะกุลไปไหนมาไหนด้วยก้อนสำลีสีขาวอุดหูทั้งสองข้างเลยคนก็มักจะถามว่าอุดไว้ทำไมหูเป็นอะไรเพราะว่าบางคนคิดว่าหูแกเป็นน้ำหนวกแกก็ตอบไปตามความจริงว่าแกกลัวแมลงมันเข้านั่นแหละคือความเป็นมาของการที่ป้าคุณแกกลัวแมลงนั่นก็เป็นเรื่องของคนกลัวแมลงที่นี่มาว่ากันถึงเรื่องของคนกลัวผีท่านผู้ฟังช่วงที่คุณสมบูรณ์บวชพระเนี่ยสัปเหร่อเก่าแก่ที่ทำงานเผาศพมาตั้งแต่หนุ่มๆแกอาศัยวัดอยู่แกก็เล่าเรื่องผีให้พระฟังแกบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเผาศพกันอย่างสดๆไม่มีเมนใครตายก็เผากันกลางแจ้งอ่ะแหละใช้ไม้ฟืนกองสุมแล้วก็ยกศพไปวางบนกองไม้ฟืนแล้วก็เอาไม้ฟืนอีกจำนวนหนึ่งทับไว้เสร็จแล้วก็จุดไฟลุกพรึบขึ้นมาเหมือนกับย่างสดนั่นแหละการเผาแบบนี้บางทีศพมันลุกขึ้นมานั่งกลางเปลวเพลิงลุกท่วมมาคนก็กลัววิ่งกันกระเจิงไปก็มีคนไม่กลัวก็ดูได้ต่อไปไม่ตกใจแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะไม่ชอบดูจะวิ่งซะมากกว่าตอนที่ศพมันค่อยๆลุกขึ้นนั่งนั่นแหละเผาตอนเย็นบางทีไหม้ไม่หมดก็ต้องใส่ไฟดูกันไปจนกว่าจะเผาไหม้หมดก็ล่วงไปถึงกลางค่ำกลางคืนส่วนใหญ่แล้วก็มีเพื่อนอยู่ด้วยกันหลายคนแกก็ไม่กลัวอะไรก็กินเหล้าไปคุยกันไปหยอกเย้ากันไปใส่ไฟกันไปกลับศพเอาไม้เขี่ยให้ไฟลุกไม่ช้าไม่นานก็ไหม้หมดเป็นสัปเหร่อไอ้เรื่องโดนผีหลอกนี่มันของแน่อยู่แล้วแม้ว่าจะมีคาถาป้องกันตัวก็จริงแต่ก็อดไม่ได้ที่ผีมันจะลองดีเอาก็มีไม่ได้เล็กมาไม่ได้มากมายอะไรเล็กๆน้อยๆจำพวกมาให้เห็นแวบๆบูบวาบบางทีก็หมาหอนบางทีก็เป็นเสียงเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามีรายหนึ่งมันเอาหนักศพนี้เป็นผีไตหวงโดนแทงตายสาเหตุการตายก็ธรรมดาเมาเหล้าแล้วก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกับเพื่อนคอเหล้าวงเดียวกันเกิดเถียงกันไม่ยอมกันก็เลยทีแรกก็ต่อยกันคนสู้ไม่ได้ก็แพ้กันไปแต่แพ้แล้วไม่ยอมแพ้นี่สิก็ไปลอบทำร้ายกันด้วยมีดอีกรอบหนึ่งบังเอิญว่าอีกฝ่ายก็ระวังตัวอยู่ก่อนแล้วมีมีดเหมือนกันก็กระซวกใส่กันจนคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสอีกคนหนึ่งตายคนตายก็คือคนที่ไปลอบฆ่าเขาแต่ตัวเองกลับมาโดนฆ่าซะเอง ส่วนอีกฝ่ายนั้นบาดเจ็บไม่ถึงตายแต่ก็เฉียดฉิวไปเหมือนกันเวลานี้แก่เท่าหมดน้ำยาไปแล้วเดินกระย่องกระแย่งอยู่ในหมู่บ้านเที่ยวขอเหล้าเขากินเหม็นเหล้าหึงทั้งวันผีไตหงที่เล่นงานสับปะเลอนั่นน่ะคือคนที่โดนแทงตายเนี่ยเขาก็เอาศพมาที่วัดสับปะเลอก็จัดการตามพิธีกรรมต่างๆจนลงโลงไปเรียบร้อยเขาไม่ยังไม่แก่เท่าไหร่คนตายเนี่ยแต่ก็ต้องมาจบชีวิตอย่างไร้สาระไม่มีเหตุผลสมควรเลยไม่มีใครสงสารสักกี่คนแม้แต่สับปะเลอเองก็คิดว่ามันไม่สมควรจะต้องมาตายอย่างนั้นศพนี่เผายากมากไม่ยอมไหม้ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรต้องใช้ไม้ฟืนเป็นจำนวนมากเผาที่ลานวัดใกล้ป่าช้าแถวนั้นเป็นป่าซะส่วนใหญ่แล้วก็ไกลจากกุฏิพระด้วยกลางวันก็มีแสงแดดก็มันก็ยังน่ากลัวเลยยิ่งตะวันลับว่าไปแล้วยิ่งหนาวเย็นประหลาดเชียวหมาวัดที่มาป้วนเปี้ยนยังต้องวิ่งกลับกุฏิพระไปหอนอยู่ใต้ถุนน่ะถ้าเป็นศพอื่นก็มักจะมีญาติคนตายอยู่เป็นเพื่อนด้วยแต่ว่าศพนี้ญาติพี่น้องไม่ค่อยอีนังขังขอบคนตายนักก็เลยกลับบ้านกันหมดก็ปล่อยให้สับปะเลออยู่ทำหน้าที่ไปโดยซื้อเหล้าทิ้งไว้ให้ขวดเดียวแล้วก็ไม่สนใจอะไรแล้วสับปะเลอก็ต้องทำหน้าที่ไม่ว่าเจ้าภาพจะดีหรือไม่ดีก็ตามก็ใส่ฟืนใส่ไฟไปเรื่อยๆอยู่ข้างๆกองไฟนะแสงไฟจากกองเพลิงเผาศพก็ส่องแสงบอมแวมบอมแวมบางทีก็ลุกโผล่ขึ้นมาบ้างเวลาก็ล่วงไปดึกแล้วเหล้าก็หมดแล้วสับปะเลอก็เบื่อแล้วแต่ศพก็ยังไหม้ไม่หมดแกก็ชักไม่ไหวใส่ฟืนลงไปจนหมดแล้วทีนี้ถอยออกไปอยู่ห่างๆมันร้อนเหงื่อแตกพลักไปนั่งพักอยู่ใกล้ๆต้นโพหันหลังให้กองไฟสงบเอาแรงสักนิดนึงเพราะว่าทั้งเหนื่อยทั้งง่วงเต็มแก่แล้วหลับๆตื่นๆอยู่เกิดได้ยินเสียงกุกกักกุกกักดังมาจากข้างหลังน่าจะดังมาจากกองฟอนเผาศพมาแกก็นึกไปว่าหมามันคงจะมาลากซากศพไปกินก็นึกว่าเออดีเหมือนกันจะได้หมดไปเร็วๆมันอยากเผายากนักให้หมามันเอาไปกินซะมั่งเสร็จแล้วอึดใจเดียวก็ได้ยินเสียงมันใครสักคนมาย่ำเหยียบกองไฟนั้นอยู่ไปมาเสียงสวบซาบสวบซาบคราวนี้เองก็ทนไม่ได้แกก็ต้องเหลียวไปมองสะดุ้งเฮือกก็เห็นอยู่ชัดๆมีใครคนหนึ่งร่างดำใหญ่สูงยืนย่ำเหยียบกองไฟจนสะเก็ดไฟแดงๆในกระเด็นลูกไฟนี่ปลิวว่อนเลยแกก็รีบลุกขึ้นตะหวาดออกไปเฮ้ยทำอะไรอ่ะขาดคำแกเท่านั้นไอ้ร่างดำใหญ่นั่นก็หยุดกึกหันควับมองมาทางแกแกก็ร้องด่าไปอีกทำอะไรอย่างนั้นน่ะนั่นเขากำลังเผาผีอยู่นะจะไปไหนก็ไปซะแต่ร่างนั้นก็เฉยนิ่งอยู่ยืนทื่อแกก็สาวเท้าเข้าไปหาแกก้าวได้สองก้าวเท่านั้นน่ะเสร็จแล้วไอ้ร่างดำน่ะหายวับไปเลยแกก็งงกวาดตามองรอบๆไม่เห็นใครเลยมีแต่ความมืดวังเวงหวาดกลัวสิเนี่ยขนหัวลุกตั้งขึ้นมาดื้อๆลมพัดเย็นหนาวเยือกจ้ะแกมองไปที่กองไฟที่เห็นไฟมอดใกล้ดับแกไม่รู้ว่าศพไหม้หมดหรือยังอ่ะแต่แกก็นึกเอาเองว่าคงจะหมดแล้วแกก็รีบจำอ้าวอ้าวกลับไปกุฏิเวลานั้นพระทั้งหมดอยู่ในกุฏิดับไฟมืดจำวัดกันหมดแล้วเสร็จแล้วหมามก็หอนกันโหยหวนมาทางไอ้ใต้ถุนกุฏิที่อยู่ใกล้ๆอ่ะขนาดเมาอยู่แทบจะหายเมาเป็นปลิดทิ้งเลยมีเสียงย่ำใบไม้แห้งตามมาข้างหลังแกไม่มองอ่ะจำอ้าวอ้าวลูกเดียวแทบจะหัวใจหยุดเต้นใช่ได้แกก็บอกว่านั่นแหละเป็นรายเดียวที่แกเจอเนี่ยหนักที่สุดก็คือรายนี้แหละไอ้เรื่องแปลกๆตอนเผาผีเนี่ยยังไม่หมดเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงครับแต่เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนครับมาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องสุดท้ายวันนี้ท่านผู้ฟังยายสำลีครับยายสำลีแก่แล้วก็มีอาชีพรับซื้อของเก่าที่ไม่ใช้แล้วตามบ้านจะเป็นตู้เย็นพัดลมทีวีจากเย็บผ้าอะไรแต่ว่าแกเอาที่ยังใช้ได้อยู่นะไม่ใช่ของเสียบางครั้งก็เจอของเสียบางเพราะว่าเหมามาโดยไม่รู้ว่าเสียเนี่ยเจ้าของเขาบอกว่าตอนที่เก็บไว้มันยังใช้ได้อยู่แกก็ไม่ได้ลองถ้าเจอของเสียก็จะให้ช่างที่อยู่แถวบ้านนะซ่อมก่อนแล้วถึงเอามาขายของบางชิ้นก็ซ่อมไม่ได้ก็ต้องขายทิ้งเป็นเศษเหล็กเศษไม้ไปเลยเสื้อผ้าหรือว่าของใช้ของกระจุกกระจิกสารพัดแกก็รับมาขายส่วนใหญ่แล้วจะมีคนมาเหมาเอาของแกไปขายต่อหนึ่งหรือบางอย่างไม่มีใครเหมาก็นั่งขายไปพลางๆแกตีราคาเหมาถูกเห็นว่าพอได้กำไรแล้วแกก็บอกขายแบบเหมาถูกไปอีกบางครั้งเสื้อผ้าหรือว่าบางอย่างเช่นตุ๊กตาถ้าขายไม่ได้จริงๆแล้วให้ใครเหมาก็ไม่มีใครเอาแกก็บอกไม่เป็นไรเก็บไปแจกเด็กๆที่ต่างจังหวัดเอาบุญว่างั้น